zakupu. A właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. MSZ nie mówi na razie o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, ale wojsko jest w gotowości. Sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rusza Parada Równości. 300 osób wyruszyło zbierać śmieci na tatrzańskich szlakach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Izraela, apeluje też o to, by nie wyjeżdżać na teren całego Bliskiego Wschodu. Na razie nie ma mowy o ewakuacji Polaków z tamtego regionu, ale wojsko jest w gotowości. Placówki dyplomatyczne badają możliwość opuszczenia Iranu i Izraela drogą lądową, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. W Iranie jest to granica z Turcją, granica z Armenią. Natomiast w Izraelu oczywiście też badamy takie możliwości na przejściach lądowych do Jordanii, na przejściach morskich. W Izraelu przebywa 219 Polaków, w Iranie 13. Przestrzeń powietrzna nad Iranem i Izraelem jest zamknięta, a ruch lotniczy został tam wstrzymany. Papież wezwał Izrael i Iran do dialogu i budowy trwałego i sprawiedliwego pokoju. Leon XIV spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w Bazylice Świętego Piotra w związku z jubileuszem sportowców. Papież wyraził ogromne zaniepokojenie sytuacją na Bliskim Wschodzie, a szczególnie konfliktem izraelsko-irańskim. Wezwał obie strony konfliktu do wykazania odpowiedzialności i racjonalności. Potrzeba zaangażowania w budowę bezpieczniejszego świata i oddalenie groźby wojny atomowej, a także szczerego dialogu opierającego się na wzajemnym szacunku. Leon XIV powiedział, że nie można nikomu zabronić prawa do istnienia. Dodał, że obowiązkiem wszystkich państw jest wspieranie dążeń pokojowych i pojednania, które zapewni wszystkim bezpieczeństwo, sprawiedliwość i godność. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pod hasłem Odpowiedzią jest miłość, sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rusza Parada Równości. Wydarzenie jest organizowane w stolicy od 2001 roku i jak przekonują jego inicjatorzy, to święto różnorodności, dobra zabawa, także manifestacja poparcia dla równości, wolności i praw człowieka. Tomasz Bączkowski z Fundacji Wolontariat Równości zapewnia, że wydarzenie to powód do dumy. Parada to jest symbol naszej dumy, naszej walki o prawa osób LGBTQ+. I o takich prawach nie chcemy mówić gdzieś w podziemiu, nie chcemy chować się po piwnicach. Wychodzimy na powierzchnię, aby o tym mówić. Swój udział w paradzie zapowiedzieli m.in. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski czy ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Premier Donald Tusk proponuje utworzenie specjalnego zespołu prokuratorów do spraw nieprawidłowości przy liczeniu głosów w ostatnich wyborach prezydenckich. Szef rządu zapowiedział, że w tej sprawie zwróci się do prokuratora generalnego. Poseł PiSu Piotr Uściński mówi, że działania premiera są niezrozumiałe. Jego zdaniem potwierdzają obawy prezydenta. Brzmią gdzieś te słowa prezydenta, który ma obawy dotyczące tego, czy ktoś nie chce tych wyborów przypadkiem ukraść. Roman Giertych szaleje od wielu dni. Wydawało się, że Donald Tusk nie podziela jego szaleńczych zapędów, ale być może podziela. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że trzeba wyjaśnić sprawę błędnego policzenia głosów wszędzie tam, gdzie miało to miejsce, bo jak podkreśla, każdy głos wyborczy jest tak samo ważny. Pan Nawrocki te wybory wygrał i to jest bezsprzeczne. Natomiast jeżeli mówimy, kochani, idźcie do tych wyborów, bo one są ważne, to jest nasze państwo, więc każdy głos się liczy. Musimy te głosy przeliczyć, bo potem ludzie powiedzą, po co ja mam iść do tych wyborów, jak i tak skręcą głosy albo ich nie przeliczą. W czwartek Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeliczenie głosów z 13 obwodowych komisji w całym kraju. Protesty wyborcze można składać do poniedziałku włącznie. Ponad 300 osób wyruszyło zbierać śmieci na tatrzańskich szlakach. Trwa akcja Czyste Góry. Wolontariuszy można spotkać m.in. na Kasprowym Wierchu, Gubałówce czy w Dolinie Chochołowskiej. Organizatorzy informują, że w tym roku inicjatywa została zorganizowana na mniejszą skalę, bo śmieci w Tatrach jest coraz mniej. jest teraz mniej śmieci, ale cały czas pojawiają się takie najgorsze śmieci, czyli przede wszystkim chusteczki jednorazowe i pety po papierosach. Nie ma szkła raczej, no bo teraz jest mniej. Zdarza się jeszcze plastik, ale też jest go mniej, bo nieraz to butelek bardzo dużo zbieraliśmy. Chyba jednak ludzie już coś zabierają. Wiedzą, że co wynosimy, tam znosimy, bo koszy nie ma. Coraz mniej ich jest, jak tak już chodzimy po szlakach. Kiedyś było więcej, teraz już jest coraz mniej. Ekologiczne wydarzenie zwieńczy wieczorny koncert, który odbędzie się o godzinie 20 na Górnej Równi Krupowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, od 22 do 27 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu tam do 21. Autopromocja. Jedna z robotnic rozpaczała. Robotnica rozpaczała. A z jakiego powodu? Że nie jest skrzydlatą mrówką. Przypominamy ostatnią radiową premierę, w której wystąpiła Ewa Dałkowska. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Krzyczała, dajcie mi skrzydła! Degeneratka, źle wykarmiona. W mrowisku nie ma miejsca na błędy. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Aleksandra Głogowska. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj setki produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 do 14 dni pracy na baterii za 999 zł. Sugerowana cena producenta to 1099 i do października nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluchomajtki Pampers Active Baby za 253,99. Już od 66 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 470,97. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. SsangYong to więcej niż myślisz. A teraz SsangYong zmienia się w KGM i daje Ci jeszcze więcej niż myślisz. Z tej okazji tylko teraz potrzebujesz 52 tysiące złotych, by wyjechać nowym koreańskim SUV-em dostępnym w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Nie zwlekaj i sprawdź ofertę na SUV-y u dealerów lub wejdź na kgm-auto.pl. KGM. Jeszcze więcej niż myślisz. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Teraz w Mediamarkt. 50 zł za każde wydane 500 zł. Przy zakupie minimum dwóch produktów wybranych marek z małego AGD oraz akcesoriów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. W tę sobotę aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14:00. Wszystko, wszędzie, teraz. Olga Szućko, Ola Dobieszewska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, zaczynamy. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence. from Kenya Town. Pierwsze spotkanie z Batmanem na dużym ekranie, przynajmniej dla mnie, rok 1989, film Tima Burtona, no i ta muzyka Prince'a. Od Party Man zaczęliśmy, no i bardzo różne doświadczenia filmowe dzisiaj przed nami, bo przede wszystkim nowy film Celine Song, czyli Materialiści. Od wczoraj można ten film oglądać w kinach, a o filmowej drodze Celine Song dzisiaj porozmawiamy. Za tydzień z kolei będzie premiera filmu 28 lat później. Danny Boyle znowu opowiada o apokalipsie, a za scenariusz znowu odpowiada Alex Garland i mówię znowu, bo przecież obaj panowie w ten sposób powracają do świata filmu, który stworzyli 23 lata temu, czyli filmu 28 dni później. No i ten film również powróci na duże ekrany w przyszłym tygodniu. Taka podwójna gratka i o tej serii, bo przecież pomiędzy był jeszcze film 28 tygodni później, bez udziału Danny'ego Boyle'a, bez udziału Alexa Garlanda, ale również w sensie komercyjnym i takim mainstreamowym film udany. No a przypominam sobie, że z kolei 28 dni później, czyli ten film o apokalipsie, o pewnej swoistej pandemii, no dużą popularność zdobył po raz drugi w latach, no powiedzmy, naszej pandemii oczywiście, czyli mniej więcej od marca 2020 roku. Nie tylko filmowo dzisiaj będzie, bo dziś wieczorem zostaną wręczone nagrody literackie Miasta Stołecznego Warszawy. Także w kategorii komiks i powieść graficzna, która to kategoria wyjątkowo nas w audycji Wszystko Wszędzie teraz interesuje, więc o tym także przypomnimy. No i będzie zaproszenie na trwający WTF Festiwal, czyli Festiwal Strasznie Dziwnych Filmów. Co jeszcze dzisiaj do 16? Aha, oczywiście będzie również mowa o tym, co na małym ekranie, ponieważ tego jest zazwyczaj bardzo dużo i premiery co tydzień narastają i właściwie składają się na taką wielką hałdę, spod której wyciągamy tytuły. No to dzisiaj powyciągamy parę tytułów i stworzymy krótki przewodnik tych tytułów, na które warto zwrócić uwagę, które pojawiły się w ostatnich tygodniach, a może nawet w ostatnich miesiącach. Ja jestem oczywiście dla Państwa, do Państwa dyspozycji pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a także w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, no a muzycznie zaczynamy od Materialistów. My baby. Piosenka napisana specjalnie do filmu, o którym zaraz porozmawiamy. Japanese Breakfast. My baby got nothing at all. Wszystko, wszędzie, teraz. A w studiu Trójki krytyczka filmowa Małgorzata Staciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy film Selling Song w kinach. Materialiści. Dokładne tłumaczenie tytułu oryginalnego, The Materialists. Ale kto to jest Selling Song? Bo to też nie jest takie nazwisko, które już jest bardzo znane i od razu rozpoznawalne, a jednak swoim debiutem sprzed 2 lat wkroczyła z impetem do świata filmowego. Tak, to jest zdecydowanie nazwisko, które warto śledzić, bo tak jak wspomniałaś, poprzednie życie zdobyło szturmem festiwale, od razu też 2 nominacje do Oscara za najlepszy film i za najlepszy scenariusz. I jest to reżyserka, która... przede wszystkim niesłychanie dobrze pisze. Wydaje mi się, że to jest ten klucz do zrozumienia tego fenomenu, bo film Poprzednie życie jest taki bardzo... wydawało się niepozorne, bo to jest opowieść o Koreance, która wyprowadza się z Korei jako dziecko i tam pozostawia za sobą, no właśnie, to poprzednie życie i też przyjaciela, czy kolegę, czy jakąś taką sympatię, z którym później po latach nawiązuje kontakt, z różnych powodów ten związek nie może się udać, a później spotykają się kolejny raz, chyba dekadę później, kiedy nasza bohaterka ma już ustabilizowane życie uczuciowe, już ma męża, ale ten kolega z Korei chce się z nią spotkać, no i jest właśnie takie bardzo subtelne kino o tym, co mogłoby być, o właśnie takich drogach w życiu, które nie zawsze się mogą spełnić, ale też o tym, że jesteśmy zlepkiem naszych różnych tożsamości, o tym doświadczeniu imigracji, czy w ogóle wyprowadzki. No taki bardzo lekki, delikatny, subtelny film, ale uciekający od sentymentalizmu. I wydaje mi się, że to jest klucz do zrozumienia fenomenu tej reżyserki i właśnie to jest to, co ludzi urzekło bardzo w tym filmie. Pamiętam, kiedy opowiadała o pomyśle, o tej pierwszej iskrze, która gdzieś tam zabłysła, jeśli chodzi o historię, którą opowiedziała w poprzednim życiu. To bardzo dobry film, więc przez moment się przy nim zatrzymamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to warto z pewnością zobaczyć. On jest trochę wywiedziony z jej życia. To nie jest film autobiograficzny, ale podobno zdarzyło się takie spotkanie, że Celine Song i jej mąż Jason Kuricki przyjmowali jej przyjaciela z Korei i kiedy tłumaczyła na spotkaniu towarzyskim wieczornej jakiejś kolacji pomiędzy Jasonem a przyjacielem z Korei, jakieś kwestie i językowe, i kulturowe, pomyślała, że właściwie tłumaczy samą siebie także z jednej kultury na drugą. I od tego się zaczęło myślenie o tej historii. A tutaj z kolei, jeśli chodzi o materialistów, wyczytałam, że Celine Song też pracowała kiedyś jako swatka, co jest być może zaskakujące przez moment, bo główna bohaterka grana przez Dakota Johnson jest swatką, kojarzy pary i obiecuje swoim klientom, że spotkają miłość życia. No, ale Celine Song też pracowała w tym zawodzie przez jakiś czas. To jest niesamowite. To jest strasznie fajne, że właśnie najlepsze pomysły czerpie się z życia. Jakby tak. Nie, oczywiście nie jeden do jeden, ale ta scena, jeszcze tylko wspominając o tym poprzednim życiu, o której powiedziałaś przed chwilą, o to spotkanie we trójkę, to się stało sceną otwierającą tego filmu, która w ogóle tak wspaniale ustawia tę narrację, że właśnie to spotkanie tej trójki bohaterów obserwuje ktoś z zewnątrz i oni się zastanawiają, kim oni są dla siebie. Więc taki fajny punkt wyjścia. A tutaj mamy historię o swatce, ale też znowu trójkąt miłosny, chociaż raczej taki nieoczywisty, bo jest to z jednej strony komedia romantyczna, ale tak jak to u Celine Song bywa, jest to zawsze wpisane w jakiś szerszy kontekst społeczny. I tutaj mamy sytuację właśnie, że mamy swatkę, która prowadzi firmę, no bo to jest właściwie biznes, rynek randkowy. I z jednej strony mamy Pedro Pascala, potem pojawia się Chris Evans, to jest jakaś sytuacja z przeszłości, no i mamy klasyczny trójkąt miłosny, uwikłany właśnie jeszcze w tę sytuację randkową, biznes randkowy, gdzie bohaterka jakby z jednej strony zarabia na życie, sprzedając obietnicę miłości, a tutaj będzie musiała się z własnymi uczuciami jakoś uporać. No i rzeczywiście Celine Song umie przepisywać, wydawałoby się, bardzo już sprane i zgrane schematy, takie jak właśnie trójkąt, czy właśnie choćby sprany gatunek, jakim jest komedia romantyczna. Czy to jest komedia romantyczna, to pewnie też można by porozmawiać, ale na pewno, jeśli chodzi o podstawowe założenia, możemy w ten sposób o tym filmie myśleć. I ona to przepisuje na swoje, to też to teatralne jej doświadczenie. Wydaje mi się, że to jest też ciekawe, że ona przecież zaczynała jako autorka też sztuk teatralnych, chociaż no dwie ma na koncie. No ale ponieważ nie chcemy za dużo oczywiście zdradzić o filmie, który właśnie na ekranach, żeby państwo mogli sami odkryć tę historię. Świetna obsada i coś, na co z pewnością warto zwrócić uwagę. To właśnie ja bym chciała porozmawiać o tych, wydawałoby się, spranych opowieściach o relacjach i o tym wyborze pomiędzy jednym a drugim kandydatem, jedną a drugą kandydatką. Natychmiastowo mi się tworzy pewien łącznik pomiędzy Celine Song i Poprzednim życiem i Materialistami, a filmem napisanym dla Luki Guadagnino przez jej męża, Jasona Kuritzkisa, czyli filmem Challengers. Tam też mieliśmy trójkąt. Być może to u nich rodzinne, nie wiem. Pisanie, eksplorowanie tego typu wahań, niewypowiedzianych słów, kroków, tego typu relacji, które pomiędzy trójką ludzi, którzy są w jakiś sposób sobą zainteresowani, zafascynowani, powstają. Ale musiałam o tym wspomnieć, bo nie można o tym nie wspomnieć w tym kontekście. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo właśnie no, to jest para scenarzystów i reżyserka i oni wiem, że jakby czytają nawzajem swoje teksty i bardzo, bardzo się wspierają, więc może to jest tak, że oni sobie, wiesz, wracają do domu, zadają sobie zadanie, słuchaj, trójkąt. Tak. Kto napisze lepsze? No i faktycznie można robić konkurs, bo oba te scenariusze są przecież rewelacyjne. Challengers to jest po prostu cudowny film i ten trójkąt tam jest idealnie równoboczny, co się bardzo rzadko zdarza, bo zwykle jednak w filmach nie udaje się zachować tej takiej harmonii, gdzie możemy kibicować wszystkim bohaterom albo nikomu. A tutaj faktycznie jest tak, że jakby dynamika tej relacji i ten konflikt rozgrywa się nie tylko na linii kobieta-mężczyzna, ale również pomiędzy mężczyznami. I to na linii zawodowej, i to na linii też romantycznej, więc tam jest mnóstwo tematów do eksploracji, ale tak samo w poprzednim życiu, bo też pojawia się trójkąt i w pewnym momencie, kiedy już mamy męża obecnego bohaterki, mogłoby się wydawać, że to jest taki właśnie antagonista. On tam zresztą to jest bohater wzorowany na mężu autorki do pewnego stopnia i on tam nawet analizuje i mówi, że on tutaj pasowałby jako taki świetny antagonista, bo przecież tutaj jej przyjeżdża przyjaciel, ukochana, utracona miłość z Korei, a on tutaj jest złym mężem, który stoi na drodze do prawdziwego uczucia i ta bohaterka tylko wybucha śmiechem na to wszystko. Natomiast to dla mnie było najciekawsze w tej historii. Ten wątek męża, który właśnie w sytuacji, kiedy no jego partnerka chce jakby spotkać się z kimś, do kogo nadal żywi uczucia, no właściwie nie wiadomo, co wyniknie z tej historii, że on pozwala na to, jest jakby otwarty, jest to zaufanie i zakończenie filmu, tu pewnie nie będziemy zdradzać, ale to jest takie zakończenie, o którym ja do dzisiaj myślę, mimo że obejrzałam film 2 lata temu, ono jest po prostu przepiękne i właśnie opowiada więcej niż gdybyśmy pewne rzeczy powiedzieli wprost w dialogu i to jest ta subtelność, ta umiejętność wygrania też scenerii, sposobu filmowania, no we dwójkę mają to bardzo, bardzo dobrze, wydaje mi się, przeanalizowane i jestem bardzo ciekawa ich kolejnych projektów i tego może kiedyś będą też pracować. Może razem kiedyś będą pracować. Ja teraz sobie pomyślałam, ciekawa jestem, czy będziemy pamiętać za 2 lata także i później zakończenie Materialistów. Tutaj już tytuł sugeruje, w którą stronę też idzie ta refleksja. No ale znowu, gryzę się w język, stawiam kropkę tutaj. I rzeczywiście to jest też bardzo ciekawe, w którą stronę Celine Song pójdzie dalej. Ona nie ma jakiejś rozległej też filmografii, jeśli chodzi o to wchodzenie w świat kina. Ona zrobiła wcześniej 1 czy 2 odcinki serialu Koło czasu, zresztą skasowanego niedawno. Poprzednie życie to był jej absolutny filmowy debiut, jeśli chodzi i o scenariusz, i o reżyserię, była też tam wykonawczą producentką. Tutaj przy Materialistach już jest też producentką. No idzie z ogromnym impetem. Ale jest jeszcze jeden ciekawy epizod w jej twórczości, o którym nie wiedziałam. Ona w czasie pandemii zrealizowała taki projekt, gdzie zainscenizowała Czechowa w Simsach 4. Mhm. To jest coś niesamowitego, bo z jednej strony mamy oczywiście jakąś tam kontrolę nad tą grą. Ona stworzyła postaci, zrobiła z tego taką relację na żywo, na Twitchu, gdzie można było z nią rozmawiać, zadawać jej pytania, gdzie użytkownicy na bieżąco komentowali. No i właśnie wystawiła spektakl na silniku gry. Co jest takim pomysłem absolutnie nowatorskim, chociaż jest jeszcze jeden film, który też powstał w pandemicznych okolicznościach, Grand Theft Hamlet, gdzie podobny pomysł, tylko wystawienie Hamleta z kolei na silniku GTA, więc też wspaniały eksperyment na styku dokumentu, mokumentu i no, animacji chyba. To pokazuje, że to jest twórczyni niezwykle wszechstronna i bardzo taka zaskakująca, bo nawet jeżeli sięga po jakieś sprawdzone formuły, takie jak melodramat, czy właśnie komedia romantyczna, to możemy spodziewać się czegoś świeżego, nowego. I to jest takie kino środka, którego nam bardzo brakuje w dystrybucji, prawda? Bo zwykle takie tytuły od razu gdzieś trafiają na streaming, a tutaj mamy powrót trochę do takiego kina, trochę jak Nora Ephron, trochę taki może też vibe jak Seks w Wielkim Mieście z tych czasów, kiedy jeszcze to była taka aspiracja do tego, żeby ten Nowy Jork był taki właśnie wspaniały i tajemniczy i można się było uczyć tego miasta też z filmów. I wydaje mi się, że widzowie tego też bardzo potrzebują, bo brakuje nam takich filmów właśnie ze średnim budżetem, z gwiazdami, trochę może opowiadających o jakichś takich codziennych sprawach, tak. ale właśnie, żeby można było się wybrać na to do kina, niekoniecznie odpalić w streamingu. Ciekawe, że wspomniałaś o seksie w Wielkim Mieście w tym kontekście, bo też przeglądając recenzje materialistów natrafiłam na takie sformułowanie, że to jest seks w Wielkim Mieście, gdyby go wyreżyserował Erik Rohmer. Więc jest to również jakiś kierunek dla państwa, jeśli chodzi o sposób myślenia o tej historii i jakaś zapowiedź tego, co nas czeka w kinach. Przypomnę, materialiści od wczoraj w kinach film Selling Song polecamy. No ale nie wypuszczę cię ze studia, nie zapytawszy, na co jeszcze czekasz w kinie, na małym ekranie, festiwalowo? W najbliższych tygodniach najbardziej czekam na 4. sezon The Bear. To już będzie ostatni sezon, domknięcie tej historii. Mam ogromny apetyt na ten finał i bardzo czekam. To jest chyba najgorętsza premiera, na której się właśnie nie mogę doczekać. Tak, a ja jeszcze przypomnę, że Jeremy Allen White, który w The Bear gra główną rolę, pojawi się także chyba jeszcze w tym roku w kinach w biografii Bruce'a Springsteena w roli Bosa, więc czekamy. Jest na co czekać. Małgorzata Staciak, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I can only give you love that lasts forever, and a promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love whose burning light will warm the winter night. That's all, that's all. There are those, I am sure, that I've told you, they would give you the world for a toy. All I have are these arms to enfold you, and the love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you adore, for now and evermore. That's all, that's all. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore, for now and evermore. That's all, that's all. That's all, Baby Rose, dziewczyna o głosie, który wydaje się być wyjętym z zupełnie innej epoki, z innego czasu. No ale ta piosenka właśnie pojawia się także w filmie Materialiści. No i Baby Rose też się pojawia osobiście w filmie Materialiści w scenie weselnej, ale nie powiem której, bo pamiętają Państwo, rozmawiałyśmy o tym z Małgorzatą Staciak, to jest film o współczesnej swatce, więc można się domyślić, że scen wesel jest tam więcej niż jedna. Więc proszę wypatrywać Baby Rose, a Selling Song, która powróciła z drugim filmem, teraz zaczyna pracę nad serialem, którego akcja toczy się w świecie e-sportu. Bardzo jestem ciekawa, jak tam udaje się w scenariusz wpisać jakiś miłosny trójkąt. W wywiadzie dla New York Timesa ostatnio opowiadała między innymi o swojej ulubionej płycie. I okazuje się, że to jest płyta Big Teeth z 2019 roku, Masterpiece. Podobno słucha jej w zapętleniu. Więc zanim kolejny wątek w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, to jeszcze posłuchajmy Vegas. Vegas z płyty Masterpiece, Big Teeth. Jedna z ulubionych płyt Celine Song. No a u nas 24 minuty pozostały do 15. Zaczynamy kolejny wątek. Wszystko, wszędzie, teraz. Choć ten wątek również oczywiście zapowiadany, przewodnik po serialach. Bogna Goślińska w studiu, dzień dobry. Cześć Kasiu. Krytyczka filmowa. Bogno, przy okazji gratuluję serdecznie wyróżnienia w 28. konkursie imienia Krzysztofa Mętraka dla krytyczek i krytyków filmowych. To jest prestiżowy konkurs, więc myślę, że takie wyróżnienie jest miłe, prawda? Tak, tak, jest bardzo miłe. Rzeczywiście pisanie jest taką pracą w samotności przy komputerze, więc tak. Tego rodzaju docenienia są zawsze bardzo jakby wzmacniające. Teksty Bogny Goślińskiej mogą Państwo znaleźć na Filmwebie, w dwutygodniku, w różnych miejscach, a my dzisiaj spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o serialach. Pomyślałam, że co jakiś czas przydaje się taki przewodnik po tym, co się pojawiło, bo tak jak mówiłam, tuż po 14:00 te premiery na platformach streamingowych narastają, to jest taki efekt kuli śniegowej. No a my, cóż, biedni mamy począć. No to my przychodzimy z pomocą razem z Bogną. Kilka tytułów, które Bogna zaproponowała, a ja się do tego z radością przychyliłam. Co, od czego zaczynamy? Co byś poleciła? Myślę, że może od The Pit. Początek roku nam upłynął jednak pod znakiem Białego Lotosu i Rozdzielenia. To te najgłośniejsze tytuły, na które bardzo czekaliśmy, prawda? Tak. W których emisja skończyła się wraz z taką wczesną wiosną. I The Pit jest, myślę, tym serialem, który może uzyskuje teraz podobny rozgłos, ale w trakcie emisji jeszcze o nim tak głośno nie było. I jest to bardzo ciekawy ciekawy serial, bo jest to tak naprawdę w czasie rzeczywistym ukazanie dziennego dyżuru na oddziale ratunkowym. 15 odcinków, 15 godzin. 15 odcinków, tak, tak. Ten 12-godzinny dyżur się oczywiście przedłuża o te 3 godziny. I jest to rzeczywiście serial niesamowity, szczególnie tak naprawdę nie tylko dla fanów seriali medycznych, bo to gdzieś tam jest serial, który w bardzo humanistyczny sposób w ogóle pokazuje i pracę lekarzy i w ogóle jakby to, jakim głośnym ulem w ogóle te oddziały ratunkowe są. Z czym się też borykają na co dzień, z jakimi zachowaniami pacjentów, z jakimi sytuacjami międzyludzkimi także. Tak, naciski ze strony zarządu. Tak naprawdę widzimy, że tutaj gdzieś tam te koszta w ogóle działań są. I też duża presja, która tak naprawdę idzie ze wszystkich stron i często za pewne rozwiązania trzeba po prostu płacić, kiedy nie są na przykład by the book. Tak, ja bym tylko dodała tutaj, polecając Państwu serial The Pitt, że ci, którzy pamiętają czasy rozkwitu serialu Ostry Dyżur, powinni się zainteresować serialem The Pitt, bo w roli głównej tutaj Noah Wyle, który tam w Ostrym Dyżurze grał również jedną z głównych ról, zaczynał jako stażysta, tutaj jest już szefem tego oddziału ratunkowego, więc tym większa przyjemność z oglądania The Pitt. Tak, chociaż tak naprawdę od momentu, kiedy odłożył skalpel, minęło 20 lat. Tak. Ten czas bardzo szybko leci. Chociaż też pamiętam, że wszyscy twórcy, bo i aktorzy, i aktorki, ci, którzy grali lekarze, ci, którzy grali pielęgniarki, no generalnie tam wszyscy są bardzo mocno zaangażowani także w to, żeby w jak najbardziej realistyczny sposób pokazać tę pracę na oddziale ratunkowym i podobno terminowali w szpitalach i uczyli się tego, jak to pokazać, więc Noah Wyle w wywiadach już odpowiada także na pytania, czy poradziłby sobie z różnymi zabiegami chirurgicznymi, które wykonuje, no i właściwie nie odpowiada, że tak, ale wszyscy na pewno wiedzą, żeby sobie poradził. Oczywiście żartuję. Bogna, co jeszcze? Co dalej? Może jeszcze warto powiedzieć, aha, że The Pitt ma już potwierdzony drugi sezon, ach, tak, więc wszyscy fani serialu to mogą się cieszy już spokojnie odetchnąć z ulgą. Kolejnym serialem jest może wybór nieoczywisty, bo jest to serial animowany o tytule Częste skutki uboczne i jest to, możemy to obejrzeć na platformie Max. Jest to serial, który Cartoon Network zamówił dla Adult Swim. Adult Swim to jest taki blok w tej stacji, gdzie możemy oglądać takie seriale. Seriale generalnie animowane właśnie, tak, dla dorosłych. Tak, animowane, ale tak dla dorosłych jak Family Guy czy może Smiling Friends. Jest to serial, który ma po pierwsze fabułę. Jest o tak naprawdę gdzieś tam napędzany teoriami spiskowymi związanymi z Big Pharmą. Czy jest tak, że Big Pharma wraz z rządem i agencjami ubezpieczeniowymi ukrywają przed nami fakt, że istnieje grzyb, który może wyleczyć wszystkie choroby na świecie. Tak, czyli właśnie spisek firm farmaceutycznych, które nie chcą nas leczyć, tylko chcą na nas zarabiać. Tak jest. Chcą, żebyśmy byli cały czas chorzy. Wątek przewodni tego serialu. Mamy tutaj dwójkę przyjaciół, którzy spotykają się lata świetlne po skończeniu liceum, już po zderzeniu z rzeczywistością i tak naprawdę sami gdzieś tam na własną rękę prowadzą to śledztwo. Oczywiście po piętach depczą im farmaceutyczne firmy, dwójka nieporadnych policjantów. Jest to jednak serial, który naprawdę wciąga od pierwszych sekund. Ja z seriali animowanych dla dorosłych lubię bardzo Bojacka, ale poza tym to przyznam, że wiele nie oglądam, a tutaj tak naprawdę wsiąknęłam bardzo szybko. Mm-hmm. To ja przypomnę, Bojack Horseman to też jest tytuł, już dawno zakończony oczywiście. To było 5 sezonów? 6 sezonów. Są dostępne na Netflixie. Tak, więc też przy okazji polecamy. Kolejny tytuł, który ja bym chciała teraz, na który chciałabym rzucić światło, to są Ścieżki na daleką północ. Trochę Michał Nogaś mówił o tym serialu przy okazji jego premiery, oczywiście na podstawie powieści Richarda Flanagana. Nagrodzonej zresztą Bookerem. Tak. Jest to serial, który ku mojemu takiemu smutkowi przeszedł bez dużego echa. Mhm. Się właśnie ucieszyłam, że postanowiłaś o nim dzisiaj powiedzieć. Tak, jestem jego ogromną fanką. Jest to serial australijski, który wyreżyserował Justin Kurzel. To jest taki australijski reżyser młodego pokolenia, który między innymi zrobił w zeszłym roku The Order, Ciche Braterstwo z Judem Law. Jest to też film, który bardzo polecam, bardzo dostępny mocno na platformie Max. I też jest twórcą takiego filmu jak Macbeth z Michaelem Fassbenderem sprzed bodajże tam 9 lat. I jest to serial bardzo poetycki. Tak naprawdę, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania serialów w biegu, przy śniadaniu, to tutaj jednak trzeba zrobić sobie przerwę i usiąść na chwilę. Ale rzeczywiście złapał mnie już przy pierwszych sekundach, bo po pierwsze jest przepięknie nagrany, z bardzo dużą wrażliwością na obraz i też taką wrażliwością na Ale może jeszcze dwa słowa o fabule. Tak. Rzeczywiście jest to serial, który się rozciąga na przestrzeni bodajże 40 lat. Jest to opowieść tak naprawdę całego życia australijskiego doktora Doriga, który przed wojną wplątuje się w romans z żoną swojego wuja, a w trakcie wojny trafia do obozu jenieckiego w Tajlandii, do japońskiego obozu jenieckiego i tam jest zmuszony do pracy nad koleją birmańską. I tak naprawdę jest jedna płaszczyzna czasowa, a drugą płaszczyzną czasową już jest teraźniejszość, czyli dla Doriga to są lata 80., kiedy jako starsza już osoba zyskuje rozpoznawalność jako weteran wojenny, ale tak naprawdę reżyser miesza bardzo swobodnie te różne plany czasowe, tak naprawdę gdzieś skupiając się na tym, jaką siłę w życiu jaką siłą jest przeszłość i jaką siłę niezwykłą ma pamięć, która gdzieś tam pozwala czasem ocalić, romantyzować, upiększać to, co się nam w przeszłości wydarzyło. Tak, i między innymi Jacob Elordi. Jacob Elordi w głównej roli i Odessa Young. Co ciekawe, to jest też pierwsza rola Jacoba Elordiego w australijskiej produkcji, bo to jest dosyć też... szybko się pojawił w Hollywood, a przecież jest Australijczykiem z pochodzenia. Tak, właśnie w tym serialu grają sami Australijczycy i też co ciekawe, Jacob Elordi to jest jeden z tych aktorów, który zyskał tą dużą sławę przez swój występ w Euforii, która tak naprawdę wystrzeliła kariery jego i Sydney Sweeney. I są to rzeczywiście już bardzo wysokobudżetowe hollywoodzkie produkcje, w których oboje występują. Tak. Przecież w zeszłym roku była Priscilla, w której Elordi grał samego Elvisa Presleya. Tak, a wkrótce zobaczymy go jako Heathcliffa w Wichrowych Wzgórzach w reżyserii Emerald Fennell, choć oczywiście nie wszystkim się to podoba, że on i Margot Robbie zostali obsadzeni w tych głównych rolach, Catherine i Heathcliffa, ale zobaczymy film i wtedy dopiero będziemy oceniać. Bogna Goślińska zostaje z nami. Ten utwór, którego teraz posłuchamy, króciutki fragment ścieżki dźwiękowej serialu Syreny, to będzie wprowadzenie do kolejnego wątku w naszej rozmowie. Tak właśnie muzycznie zilustrował serial Syreny Michael Abels, przypomnę, kompozytor, który między innymi z Jordanem Peelem pracował przy wszystkich jego filmach, czyli i Uciekaj, i To my. No i później nie, taki był tytuł. Tak, nie z wykrzyknikiem. Tak, nie z wykrzyknikiem. Bogna Goślińska w studiu, krytyczka filmowa. Rozmawiamy o serialach, na które warto zwrócić uwagę. Kilka tytułów już padło. Ja przypomnę, że po moich audycjach zazwyczaj pojawiają się w moich mediach społecznościowych listy tytułów, więc proszę się nie niepokoić, gdyby państwo nie zanotowali tego, co do tej pory. Teraz może o kryminałach trochę opowiem. A nie, przepraszam, może o Syrenach, bo to z serialu Syreny i też komentowałyśmy tutaj pewne nawiązania, nawet w Nie powinno dziwić podobieństwo tej muzyki do motywu Białego Lotosu. Tak. Bo Syreny są już drugim serialem Netflixa po zeszłorocznej Parze idealnej, który w jakiś sposób próbuje nawiązywać do estetyki, do tematu Białego Lotosu. Oczywiście tutaj nie będę się krygować, wydaje mi się, że Biały Lotos robi to o wiele lepiej, ale mimo wszystko jest to serial dosyć ciekawy. Jest to adaptacja sztuki, w której główne role grają Julianne Moore, Kevin Bacon, powracając trochę do aktorstwa Emily Alcock z nowego Rodu Smoków. I jest to serial osadzony oczywiście w Nowej Anglii, na prywatnej wyspie, gdzie tak naprawdę mamy historię siostrzeństwa, dwóch sióstr, z których jedna gdzieś tam wybrała taką drogę bardziej, powiedziałabym, po ścieżce jakiegoś alkoholizmu, rodzinnych problemów, a druga się wyrwała, uciekła i tak naprawdę zerwała ostatecznie te więzy z rodziną. I tutaj mamy konfrontację. Tak naprawdę gdzieś tam głęboko jest to przede wszystkim serial o tym, o sprawczości w świecie, który gdzieś tam zarządzają mężczyźni stojący na tych piramidach finansowych i rzeczywiście o takiej próbie gdzieś tam emancypacji, chociaż tak naprawdę, jak widzimy, mimo wszystko obie te bohaterki są mocno jednak ograniczone kontekstem, w którym funkcjonują. Jedna z nich ma chorego na Alzheimera ojca. Tak naprawdę obie mają, ale tylko jedna się decyduje gdzieś tam pomóc mu w tej chorobie. Druga po prostu ucieka. No tak, ale aktorstwo to jest bardzo, bardzo, bardzo mocna strona tego serialu. Wystarczy powiedzieć, że Julianne Moore i Kevin Bacon. Nazwiska oczywiście, które wymieniłaś, świadczą same za siebie. No to teraz kryminały. Tak. Te ostatnie... I to skandynawskie. Mamy tutaj nawet takie dwa, w ostatnich miesiącach miały premierę dwa skandynawskie kryminały. Jeden z nich to jest duński Rezerwat. Historia, która się odgrywa też gdzieś na takim... Bardzo bogatych przedmieściach, na takim bogatym osiedlu. Widzimy, że jednak w tej wyobraźni zbiorowej jakby to życie wyższej klasy średniej i jakby w ogóle klasy jakby bogatej, to są wciąż gdzieś tam tematy, które rozpalają wyobraźnię. Więc jest to jeden z tych seriali, ale ja bym chciała większą uwagę zwrócić na Szklaną Kopułę. Jest to szwedzki serial, którego scenariusz pisała sama Camilla Läckberg, jedna z czołowych kryminałów. Królowa. Tak naprawdę tych szwedzkich kryminałów. I jest to serial, który jest osadzony daleko poza takim blichtrem, tak naprawdę w takiej zapyziałej dziurze, gdzie po latach wraca profilerka i znawczyni psychiki morderców, która sama została porwana jako dziecko. No i wraca do tego swojego rodzinnego miasteczka na pogrzeb swojej przyszywanej matki. I oczywiście zaczynają dziać się tajemnicze rzeczy, zaginięcia, morderstwa. Oczywiście ona zostaje, aby to wszystko wyjaśnić, ale to, co odkryje, to jest bardzo zaskakujące. Nie znać prawdy. Tak, ja mam za sobą ten serial i rzeczywiście jest to zaskakujące. Natomiast powiedziałam, że Camilla Läckberg to królowa, ja bardzo cenię, ale muszę teraz się zwierzyć tobie i państwu, że jednak dla mnie królową szwedzkiego kryminału jest Åsa Larsson. Więc tak, powiedziałam to, musiałam. I jeszcze szkocki serial, który, co ciekawe, też jest na podstawie duńskich kryminałów, bardzo znanej też serii, która już była adaptowana, jest tetralogia. Tutaj mamy wydanie szkockie, bo całość rozgrywa się w Edynburgu, gdzie zostaje powołany Departament Q, który ma zajmować się sprawami z przeszłości nierozwiązanymi. I oczywiście mamy tutaj taką niedobraną paczkę, która ma rozwiązywać te morderstwa i zaginięcia z przeszłości. I tutaj muszę przyznać, że jest to rzeczywiście... brytyjski serial kryminalny, w którym tak naprawdę myślę, że takim... głównym motorem tego serialu chyba są relacje w tym zespole, bo mamy tutaj bardzo oczywiście gburowatego policjanta, mamy takiego specjalistę od IT, który przyjechał z Syrii i został dokoptowany tutaj do ekipy, mamy też pracowniczkę biura i tak naprawdę właśnie dla mnie motorem tego wszystkiego są te takie docieranie się, jednak stawianie na współpracę i taki rozwój postaci. Oczywiście jeszcze w tle mamy inną zbrodnię, takie tajemnicze postrzelenie, w wyniku którego partner głównego bohatera został sparaliżowany. I jest to chyba serial z tych trzech, który mi się najbardziej podobał, tak myślę. Departament Q, powiem tak po polsku, to jest też produkcja, którą polecamy. Bogdan Goślińska, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. No a teraz też możesz podziękować.